Inima de piatră. Scenariu radiofonic de Flavia Burev, după o idee de Wilhelm Hauff. Mamă! Mamă! Eu sunt gata, am plecat! Te grăbești așa. Mai e o oră bună până să înceapă dansul. Și să știi că nu ești încă gata. Uite! Uite ce-ți lipsea! Doamne! Brâu de piele cusut cu fir aurit. Ce frumos e! E pentru mine, mamă? Da, pentru cine? Dar cu ce l-ai cumpărat, mamă? Că noi nu avem bani deloc. Ei, cumpărat. Mamă! Măicuță! Tu l-ai cusut. Dar când, măicuță, că tu n-ai nicio clipă de răgaz. E, și ziua și noaptea. Ce mă tot întreb? Hai, pune și strânge-l bine lângă tarame. Așa. Și lasă-mă să te privesc. Ei? Doamne, cât ești de chipeș. Și ce bine ți stă cu pieptarul de sărbătoare al lui taică-tu. Bătut cu fir și cu nasturi de argint. Ei, dacă te-ar vedea acum, ce mândru ar fi. Oh, de ce s-a prăpădit săracul așa de vreme? Nici nu știu ce ne-a fi făcut dacă nu erai tu încă de mic așa de sârguincios, încât ai izbutit să înveți meșteșugul de timpuriu. Și ce meșteșug greu? Ei, mamă. Să fii cărbunar la 18 ani ca tine nu poate oricine, dragul meu băiat. Bună ziua, vecine! Bună ziua, flăcăule! Să rămână! Dar unde-i Peter? Că vreau să-l rog de un sac de cărbun. Păi cum unde-i Peter, vecine Gertrude? Păi chiar în fața ta, i-ai urat ziua bună. Adică, el e Peter. Da, chiar Peter, ar Peter. Nu-i fiete de ochi, dar ce frumusețe de băiat. Când îl vezi tot acoperit de praf de cărbune și funingine, pe chip, pe haine, nici nu-ți dai seama ce arătos flăcău se ascunde sub ele și cum poate să strălucească el în zi de sărbătoare, spălat și îmbrăcat ca oamenii. Și încotro pornește acum Peter. Unde îi trage inima pe toți tinerii în zi de duminică? La dans! După cât rudește toată săptămâna, îi se cuvine și lui un pic de veselie, nu? Mai ales că se dovedește tot atât de sprinten la dans ca și taică său. Tot așa de sprinten? A, înseamnă că ești admirat de toată lumea și mai ales de fete, nu-i așa? N-am habar ce-or zice. La dans mă duc acum pentru prima oară. E adevărat că tata m-a învățat să dănțuiesc, dar nu cred că sunt în stare să joc așa frumos ca el. Dar trebuie să plec. Îmi pare că a început muzica. Ei, așa o fi dacă tu o auzi de aici, din coliba noastră, din mijlocul pădurii. Bună urechei, băiete, că până în ograda Crâșne, unde se află muzica și dansul, sunt vreo 3 kilometri. Ei, mamă! Bine. Hai, du-te, că prea arzi de nerăbdare. Atunci, să rămână, mamă, să rămână, vecine Gertrude! Dar cine-o fi? După portie de pe la noi și după cum dănțuiește, parcă mi-aduce aminte de cineva. Da, așa e, un dansator grozav. Dar cine-o fi? Pe eu știu pe toți ai noștri de aici, din Pădurea Neagră și din împrejurim. Măi, dar sprinten mai și chipeș. Da, el zbet, fătuța cu care joacă așa de bujorată și nu-l pierde din ochi. Ia uite, chiar dansatorul nostru fără pereche, regele dansului, se îndreaptă către băiat, sigur că vrea să laude. Bine mai, flăcăule, asta e învârtitură și ai mai luat la dans și pe cea mai frumoasă fată, beata de ea. Frumoasă, dă-mi mâna să-ți arăt eu ce înseamnă un dans ca lumea. Hai, băiete, dă-te la o parte și privește culoarea minte. Uite așa se face învârtitura. Și uite așa se face săritura. Minunat, ce-i drepte, lasă bucura căscată, parcă-i fermecat. Te-ai se zice regele dansului. Bravo! E așa de mâhnit, băiete. E mare mește la joc, n-ai ce face. Și tu dansezi bine, chiar grozav de bine, dar pe el nu-l întrece nimeni. că doar nu i s-a spus degeaba regele dansului. Dar ia simt, cine ești? Fiindcă parcă te știu, parcă nu te știu. Eu sunt Peter Munk. Peter, da. Peter, cărbunarul, da, da. Nostru cel tânăr. Vă să zic așa, mândreț de flăcău, răzare, când te scuturi de cărbune. Jos? Deci? A, da, să duci. Poftește, poftește scaunul acesta. E liber. Nu, nu, nu, nu, nu, n-am nevoie să stau jos. Eu nu obosez niciodată. Treceam pe aici și m-am oprit fiindcă am auzit ce-i spuneai. Adică ești cărbunar, băiete? Cine rușinare? Păi dacă ești cărbunar, cum ai îndrăznit să te amesteci printre oamenii de seamă la dans? Așa e, așa e. Ca să ne strici hainele? Ia vezi frumoasă, nu ți-am murdărit rochia de funingină, ori mâinile? Rochia nu, nu deloc. Și nici mâinile. Bine, dar nu avea cum, fiindcă el e... A venit curat. Asta ai vrut să spui. Dar funingine, cărbunele, praful intră în piele sub unghii. Nu se pot spăla cu totul. Cine are o meserie ca asta, stă deoparte. Nu se amestecă printre ceilalți ca să le strice petrecerea. Da, da, da, la cuptorul tău, cărbunarule, ce mai aștepți? Hai, șterge-o. Dar cine te crezi tu în comanță? Nu, n-am de gând să plec. Nu? Nu, oi fi rege la dans, dar poate că la trântă eu sunt rege. Și dacă e nevoie, o să-ți dovedesc asta chiar acum. Ia vezi-ți de dânțuială, rege al dansului, și lasă-mă pe mine să mă socotesc cu mormolocul ăsta, care are chef de bătaie. Tocmai mă gâdi la pumnii. Ia poftim în cot, voinicule. Lăsați-l, domnule șulcăr, dumneavoastră, cel mai puternic om din ținut. Nu o să vă puneți nici acum. Da, dar eu nu mă tem. Taci, taci, din gură, Peter, taci odată și vină cu mine. Hai, hai, hai, vină, dar nu. Dacă nu vrei, te râd, poftim, te râd. Orțele pe aici, orțele, rupă mâinile și picioarele. Deci, știu că erai un țâncă, am fost prieten cu taică-tu. Nu pot răbda să te nenorocească namila asta de șulcher. Nu sunt Franț, dacă mai ții minte. Te-am jucat pe cer în băiete. Franț? E cum să nu pară rău de tine dacă ai pățit ceva. E? Și de ce n-ai mai venit pe la noi? Am mai venit, e drept că mai rar, dar nu te-am mai văzut că de când ai crescut tu... Erai tot la muncă, la cuptor, mi-a făcut cărbune și apoi mă flăcăiași. Pădurei mare, casele rare și tare greu ți-e să pornești la drum când tânăr nu mai ești. Ei, mine, Franța. Ascultă-mă cu grijă, Peter, că te povățuiesc ca pe copilul meu. Să nu te iei la harță ăștia trei, să-i ocolești. Sunt așa de răi și dușmănoși, de parcă și-a fi pierdut sufletul din ei. Să-i ocolești, te auzi, cu ei. Se pare că nu e lucrul curat. Dar care trei? Păi, șocher ăsta, care s-a dovedit deodată atât de puternic încât nimeni nu-l poate învinge. Și chiar regele dansului, care parcă se poară prin aer. Da, da, da. Și apoi Ezechiel, bogătanul, ce doarme pe madre de bani, așa se spune, și căruia oricâte parale ar pierde la cărți. Ca să-i plăcerea lui să joace cărți. Punga cu Calpin la fel de plină îi rămâne. Dar pe Ezechiel nu știu, nu l-am văzut. Le poți vedea acum. E burduhănosul care a apărut în ușa creșmei. Ei, care vii să joci cărți? Ne mai trebuie un ins ca să începem. Tinerelule, tinerelule, vino tu să-ți încerci norocul. Cine e? Eu? Tu, vede, tu, că nu te-am mai văzut pe aici. După cât ești de tânăr, n-ai mai avut când să joci cărți. Și știi cum se spune? La primul joc, mare noroc. Mai știi? Poate te pricopsește. Eu nu pot. De ce? Nu te lasă mama? Nu ești înțărcat? Domnule! Hai, hai, hai odată! Ia-ți, râde lumea de tine! Ești bărbat sau nu ești? Nu, nu! Adică eu nu pot, că doar jucați pe bani. Și ce? Păi și tu la început câți bani ai la tine. Câștigi, mergi mai departe. Pierzi, te oprești. Nu pot. Eu n-am niciun ban. N-ai niciun ban? Nu, n-am niciun ban. Dar tu ce cauți aici, mai sărătocule? Prăpăditule! Stai, băiat, unde alergi așa? Stai de capul tău! Stai de capul tău, așa! Bine faci cu irina, bană! Tine, brat bătrân și înțelept, brat până la stele. Ce să fac? Cum să mai apar în fața oamenilor după atâta batjocuri? M-au făcut de rușine. Încă nu mi-a fost dat și mie să mă număr printre locuitorii de seama ai ținutului. Să fiu și eu sticlar sau lemnar, să plec cu plutere pe Necar și apoi pe Rin până în Olanda și să vin înapoi cu chimirul plin ca să mă țină toți în mare cinste. Pe când eu nu sunt decât un cărbunar care, oricât ar munci, tot sărac rămâne. Nu mai vreau să duc o viață așa de amărâtă, să fiu de râsul tuturor. Am să pornesc încotro văd cu ochii. Și să-i frângi inima mamei tale, care și acum ca totdeauna te așteaptă cu neliniște și cu drag și îți pregătește lampa ca să o pună în fereastră să-ți fie drumul luminat. Mama care numai la tine se gândește zi și noapte. Nu vreau să fac pe blânda mea micuță să plângă și să mă chinui în zadar. O să rămân aici. Dar, Bradule, ce minune! Pentru prima dată ai vorbit cu mine. Spune-mi, prietene, spune-mi cum să fac să intru și în rândul oamenilor de seamă, ca să nu mai fiu de bat jocură niciodată. Cine să mă ajute? Cine? Duhul bun al pădurii. Lui îi poți cere ajutorul, căci el îi ocrotește pe toți cei născuți ca și tine, duminica la prânz. Duhul bun al pădurii? Adică omulețul de sticlă? Există cu adevărat? Sigur că există. Te ocrotește și te-a ocrotit și până acum. Cine crezi că ți-a arătat cărarea spre casă când rătăceai drumul? Cine crezi că îndepărta din calea ta animalele sălbatice? Cine îți purta pașii către un izvor neștiut când îți era sete? Vă să zic că mă cunoaște și a avut grijă de mine. Și cum să fac să ajung la el? Să-i mulțumesc și să-l rog. Du-te la dâmbul de taină, la dâmbul tăcerii, cum îi se mai spune, fiindcă acolo vântul are grijă să nu bată. Păsările își opresc ciripitul ca să domnească numai liniștea. O liniște deplină. Și astfel omulețul de sticlă să audă când îl cheamă cineva, chiar dacă acela rostește în șoaptă stihurile vrăjite. Stihurile vrăjite? Dar eu nu le știu. Ascultă atent, Peter, și ține-le minte. Tu în pădurea de braz vistiernic, tu peste codri stăpân puternic, de sute de ani te lași văzut de cei ce duminica s-au născut. Mulțumesc, Bradule înțelept. Prietene drag, mă duc chiar acum să-i spun necazul și amărăciunea mea, mă duc! Stai! Nu pleca încă, Peter. Da? Pădurea are și un duh rău. A ademenit câțiva oameni care au căzut sub stăpânirea lui și o să vrea să te ademenească și pe tine. Dar ai grijă, orice ți-ar promite și oricât de mieros va fi la vorbă, să nu te lași păcălit. Nu are milă de nimeni și nimic și cei care fac învoială cu el amarnic plătesc. Ai înțeles, Peter? Am înțeles prea bine, Bradule, până la stele. Și am să fac precum mi-ai spus. Mulțumesc! Mulțumesc! Mergi sănătos. Mulțumesc! Ajunse. la dâmbul de taină. De unde o fi venind acum, în prag de seară? Și ce liniște! Iar brazii își pierd vârfurile departe, în cer. Sunt chiar mai înalți decât prietenul meu cel înțelept, Bradul până la stele, care m-a îndrumat până aici. Să spun stihurile. Tu în pădurea... Nu, nu. Se cuvine mai întâi să mă înclin și să salut. Eu vă urez o seară bună, domnule de sticlă. Și acum poezia. Tu în pădurea de braz vistiernic, tu peste codri stăpân puternic, tu ești totdeauna... Nu, tu vii totdeauna. Duminica, tu... Ah, am greșit. Nu era așa. Nu mai țin minte cuvintele. Vai de mine. Fii bun și arată-te, domnule de sticlă. Nu-mi reamintesc toate cuvintele, dar fii bun și arată-te. Of, ce să mă fac. Liniște. Numai liniște am răspunde. Îmi pare așa de rău. Nu-mi rămâne decât să plec și să las în urmă așa, pas cu pas, locul acesta de taină. Domnule de sticlă, am să mă întorc. O să-mi aduc aminte poezia toată și am să mă întorc. Dar ce frig s-a făcut deodată. Din ce în ce mai frig. Și lumina aceea blândă a dispărut de tot. Ce întuneric. Nu mai văd nimic. Și acum flăcări. Flăcări uriașe în jurul meu. Flăcări uriașe au țișinit în jurul meu. De ce tremuri așa, Peter? Dar nu te-ai speriat. Ți-am luminat drumul cu câteva flăcări ca să vezi pe unde calci, să nu te împiedici, să nu cazi. Dar cine ești, domnia ta? Eu sunt Michel cât un munte. Eu sunt adevăratul stăpân al pădurii, nu omulețul de sticlă de care te rugai smiorcăind să apară și n-a apărut. Dumnealui, ca să te ajute cu slabele puteri, vrea să-i zici o poezioară. Eu te ajut, băiete, fără nicio pretenție. Spui ce îți dorești și îți împlinesc vrerea pe loc. E destul să vii pe moșia mea. Haine, treci hotarul ăsta de stâncă și vino. Vino să stăm de vorbă. Dar eram pe dâmbul de taină, adică... al tăcerii. Nu mai ești pe dâmbul omulețului. Te-ai depărtat de el și acum ești în pragul moșii mele. Dar n-am știut. Nu mi-am dat seama. Fără să vreau... Că ai ajuns aici înseamnă că ai noroc, fiindcă eu am să te scap de sărăcie. Știu că muncești din greu, dar oricât ar munci, cărbunarii rămân tot calici. Și e mare păcat de tine. Un băiat așa de isteci, de chipeș cum ești tu, trebuie să aibă viața frumoasă. Și când văd cât trudești, mă doare sufletul. Sunt mulți care huzuresc și totul le vine de-a gata, deoarece eu i-am ajutat. N-am să te las nici pe tine să duci traiul ăsta mărât. Ia, spuneai, câte pungi cu galben vrei? Eu... nu. Mulțumesc, dar nu... Hai, nu te sfii. Îți dau câte pungi cu galben vrei, că nu sunt zgârcit ca omulețul ăla prăpădit și o să-ți împlinesc orice dorință. Hai, vino. Vino pe moșia mea. Fă un pas peste hotarul ăsta de piatră. Hai, o să fii bogat, o să fii puternic. Nu o să-și mai bată nimeni joc de tine. Uite, uite, uite, uite ce morman de galben te așteaptă. Hai de vino. Nu, hai, nu, mulțumesc. Haide. Nu, nu, nu, nu vreau. Vrei? ce faci? Stai, vă rog, n-auzi. Va să zic că știi că eu nu pot trece de hotare, dar nu știi, băiete, că oricât de repede ai fugi, te va ajunge din zbor toiagul meu. Uite-te! E un șarpe mare care m-a prins, un șarpe ajutor! Mă strânge! Oprește, Ajutor! Ce minune! O pasăre uriașă a smuls șarpele și m-a salvat. Oh, din ce am scăpat! Dacă știam adineaur stihurile, nu mi se întâmplau toate acestea. Stihurile acelea: tu în pădurea de braz vistiernic, tu peste codii stăpân puternic, de sute de ani te l-aș văzut, de cei ce duminica s-au născut. Oh. E bravo, Peter! Acum ai spus poezia cum trebuia. Oh, domnule de sticlă, ai venit! N-am venit deloc, m-am aflat tot timpul lângă tine. Cine crezi că a fost pasărea care te-a scăpat de șarpe? Cum să mulțumesc, domnului tale? Lasă mulțumirile. Lupta mea cu Michel cât un munte și cu răutățile lui, e veche. Mă bucur că i-am spulberat toiagul vrăjit și am mai împiedicat o ticăloșie. Dar ia să vedem, Peter, ce vrei de la mine? Domnule de sticlă, fiindcă sunt cărbunar, oricât aș trudi, trai mă tot strâmtorat, e și o duptare greu. Aș vrea să mă aflu și eu un rost mai bun. Un cărbunar rămâne un om mărunt, pe când sticlarii, lemnarii, plutașii sunt mai bine văzuți și sunt ținuți la mare cinste. Nu, nu-ți disprețui meseria, Peter. Ai grijă, trufia duce pe om la pierzanie. Hai. Nu te mai uita așa rugător la mine, că am să te ajut, sigur că am să te ajut. Dacă îmi făgăduiești că nu dorul de trândăveală te-a adus la mine, îți îndeplinesc trei dorințe. Primele două sunt cu totul la voia ta și se împlinesc pe loc, dar cea de-a treia o resping dacă mi se pare greșită sau rea. Adică pot chiar acum să spun ce-mi doresc eu mai mult și mai mult și se împlinește? Da, băiete, da, dar nu te repezi să vorbești. Chibzuiește să ceri ceva bun și folositor. Nu, am chibzuit. Mai întâi vreau să dănțuiesc mai bine ca regele dansului și să am totdeauna când intru în crâșmă tot atâția bani cât are bogătanul Ezechiel în punga lui. Minte necoaptă, nătângule! Ce dorință prostească să dansezi bine și să ai bani la cărți cât Ezechiel! La ce o să-ți folosească ție și maică-tia astea, a? Vreau, oprește-te, taci, nu spune a doua dorință! Închide gura și gândește-te bine! Tehnic? Da, vreau să am cea mai frumoasă și mai bogată sticlărie din Pădurea Neagră, cu toate cele de trebuință și cu bani, pentru ca s-o pornesc. Și a treia dorință e să am un cal și o trăsurică. Ce ai zis? Un cal și o trăsurică. Norocul tău că cea de-a treia dorință am hotărât că nu se împlinește pe loc, deci pot să opresc. Doamne, ce nerozii cer, măi băiete, la atât te duce mintea. Tare mai ești necop, ce să mă fac cu tine? Cel puțin dorința a doua e bună, fiindcă o sticlărie aduce belșug stăpânului și meșterului ei, dacă muncește cu tragere de inimă, și atunci se înțelege care și cal și trăsurică, pricepi? Pricep, dar nu înțeleg. Omulețule de sticlă, ești cu adevărat aici? Nu visez? Nu. Poarți într-adevăr haine de sticlă și moale ca mătasea, care strălucesc în toate culorile și mă privești cu ochii mari, negri și blânzi și râzi. Cum să nu râd când au atâta admirările tale. Nu visez deloc, să știi. Sunt aici și te ajut să-ți schimbi viața. Uite, ia punga asta în care sunt tocmai atâția bani cât cere bătrânul Winfried pentru sticlăria lui. Te duci mie dimineață, o cumperi cinstit și a ta va fi. Dar trebuie să muncești cu toată sârguința. La revedere, Peter. Și spor? Sporul depinde de tine, nu uita. La revedere, domnule de sticlă. Mulțumesc. Mulțumesc din inimă. La revedere! La revedere! La revedere! priviți, băiatul acela de psești, mai ușor, mai sprinte, mai frumos ca regele dansului. Nu se poate, bă, da, așa e, e o minune, flăcăul nostru, nu dansează, plutește. Cine e? Cine? E Petă. Ce-a privit? Asemenea, saltul și viteza pașilor și răsuciri, maestre, nu s-au mai văzut. Peter e nemaipomenit. Trebuiește să se duiești în răsputeri și regele dansului, dar degeaba. Peter al nostru e mai grozat. Într-adevăr, trece cu mult pe regele dansului. Ei, dacă nu vedeam cu ochii mei, n-aș fi crezut că poate cineva să-i întreacă pe vestitul rege al dansului. Dar băiatul nostru dânsuiește minunat, cu mult mai bine decât el. Bravo, Peter! Bravo, Peter! Bravo, Peter! Dacă tu l-ai trecut pe regele dansului, înseamnă că tu ești împăratul dansului. Așa e! Așa e! Așa e! Împăratul dansului! Yes! Când ne ascundeam aici, sub salcii asta, nu mai scăpam de ei. Ai văzut, Lisbeth, cum toți mă felicitau și mă pofteau să mă așez la masa lor? E o fală pentru fiecare să stea acum alături de mine, alături de împăratul dansului. Nu-i așa, Lisbeth, că e minunat că sunt împăratul dansului? Da. Astăzi, cred că nu ți-a mai fost rușine să dansezi cu mine, cum ți-a fost data trecută. Data trecută? Data trecută, când eu eram așa de bucuroasă că m-ai ales pe mine, perechea ta, de ce să-mi fi fost rușine? Cum de ce? Fiindcă m-a întrecut regele dansului și când te-a luat el la joc, parcă nu atingeai pământul. Poate că n-atingeam pământul, dar mie mi-ar fi plăcut mai mult să dansuiesc cu tine, Peter, nu cu el. Cu mine? Lisbeth, tu ai încercat și atunci să-mi iei apărarea, știu, ai fost de partea mea. Lisbeth, ție chiar nu ți-a păsat că nu eram cel mai bun dansator? Nu mi-a păsat de fel. Și n-am scăzut în ochii tăi când și-a bătut joc de mine regele dansului? Deloc! Doar îmi părea rău că îți spuneau vorbe dușmănoase și nedrepte. Îți părea rău? Adică tu, Lisbeth, chiar te simchiseai de mine? Să știi că n-aș fi îndrăznit niciodată înainte când eram un biet cărbunar, deși mă uitam la tine ca la un soare și te purtam în inimă clipă de clipă, să-mi închipe că Lisbeth, cea mai frumoasă și mai blândă fată, ar putea să se gândească un pic la mine. Dar acum, acum că sunt stăpânul celei mai mari sticlării... Cum așa? Un prieten mi-a împrumutat bani și am cumpărat de câteva zile sticlăria lui Winkfried. Acum, pentru că sunt sticlar, am curajul să spun că... aș vrea ca tu să-mi fii alături toată viața. Peter. Acum când mă număr și eu printre oamenii de seamă și mai sunt și împăratul dansului, te rog, Lisbeth, te rog să-mi fii soață. Astăzi sunt un om înstărit, nu o să-ți pară rău. Ce spui tu, Peter? Crezi că te-aș lua doar fiindcă ești înstărit? Dacă stai lângă un om doar pentru banii lui, fără să-ți dea ghes inima, fără să-ți fie drag, atunci îți pare rău o viață întreagă. Știi că ai mei nu sunt bogați, muncim cu toții din zori și până seara, dar la noi în casă e împăcare și veselie cu mult mai multă decât în casele pline de aur și argint. De aceea nu-mi pasă de bănetul cuiva. Eu mai din drag o să mă mărit, Peter, ca și părinții mei, că numai atunci o să fie bucurie. Și nimic nu ți se pare greu. Cum? Să înțeleg că tu, o fată așa de minunată, te-ai fi uitat la mine chiar dacă eram numai Peter Cărbunarul cel sărac? Și ce dacă erai sărac? Știam că ești bun, milos și cu oamenii și cu animalele. Muncitor, cinstit. Avuție mai mare ca asta nu se poate. Și dimineața când treceai prin pădure cântând încetişor, avea de ce să-mi bată inima tare, tare, tare, tare, tare. Avea de ce să-ți bată inima mai da, tare? Da, of, Peter. Peter, ce e în mintea ta? Tu n-ai priceput că eu chiar pe Peter Cărbunarul l-am îndrăgit. Pe Peter Cărbunarul l-ai îndrăgit? Da. Adică? Da, pe tine. Pe mine? Pe tine, pe tine, da. O, Doamne! Nu, dar tot mai bine că sunt sticlar. Fiindcă dacă vreau să-ți aduc un dar, acum n-am să mai vin cu un sac de cărbuni, ci am să-ți fac din sticlă cele mai subțiri, cele mai gingașe și mai frumoase pahare și vaze și tot ce dorești tu. Peter, Peter, tu chiar așa de repede ai învățat meseria de sticlar? A, nu, n-am de gând să trudez chiar eu. Doar eu sunt stăpânul. Comand ce vreau sticlarilor mei și ei o să-și dea toată silința să mă mulțumească. Și tu ce ai să faci? O să dansez cu tine și ca împărat al dansului o să uimesc lumea mai mult decât până acum. Și apoi, la masa de joc, o să-l fac pe bogătanul Ezechiel să piardă și să tot piardă la cărți. Și o să ne plimbăm, Lisbeth, și o să petrecem. Și nu o să mai lucrez nimic? Nu. De ce să mai muncesc? N-am nevoie. Dar nu se muncește numai din nevoie, Peter. Cea mai mare mulțumire și cea mai mare cinste, numai lucrul făcut de mâinile tale ți le aduce. Cum o să te lipsești tu de bucuria asta? O să mă lipsesc foarte bine. Hei! Da. Hei, băi! Începe jocul de cărți! Hai să pui 3 gologan și să iei 3 pungi cu bani! Hai, veniți-vă, veniți-vă, cine vine? Vin eu! Ce? Eu, ce? Peter. Peter? Peter? Da. Azi ai bani, a? Și dacă ești împăratul dansului, vrei să fii și împăratul jocului de cărți? Foarte bine, foarte bine, poftim, poftim încoace, uite. Oh, Peter, Peter, de ce ai răspuns? Lumea zice că Ezechiel joacă cu cărți măsluite. N-are decât, eu tot am să câștig. Hai, Peter, Peter, hai! Nu te duce. Lisbeth, nu mă privi așa speriată. Hai cu mine să vezi cum pierde bogătanul la cărți. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai. În sfârșit, iată-mă la dâmbul de taină. Credeam că nu mai ajung. Drumul a fost mult mai lung și mai greu ca prima dată, de parcă mi se împotrivea cineva. Ei! Hai, arată-te, omulețule de sticlă! Ah, da. Fără stihuri, dumnealui nu apare. Mă rog. Tu, în pădurea de braz vistiernic, tu, peste codri stăpân puternic, de sute de ani te l-aș văzut de cei ce duminica s-au născut. Ce dorești, Peter? Da. Ce doresc? Parcă nu știi. Vreau să-ți ții făgăduielile. Sticlăria e înglodată în datorii. Va fi scoasă mâine la vânzare și eu rămân fără ea. Iar la jocul de cărți de aseară, punga mea, în loc să fie plină cum ai promis, era goală. Fără Oleț, Caie și Ezechiel, Crâșmaru și alții de acolo m-au batjocorit și m-au aruncat afară ca altă dată. Și toate din vina ta. Ai promis că în pungă vor fi bani mereu și m-ai înșelat. M-ai înșelat! Nu, nu, nu, nu. Te-ai înșelat singur. Eu ți-am împlinit în tot mai dorința ta prostească de a avea întotdeauna atâția galbeni cât are și Ezechiel. Și cum Ezechiel nu mai avea nimic în pungă, tot nimic ai avut și tu. Am jucat atâtea zile cu el și punga lui nu se golea niciodată. Asta nu se poate. E, uite că se poate. Aseară s-a golit de tot. Dar de ce dintr-o dată Ezechiel a rămas fără bani? De ce? Cine știe? Chiar așa, cine știe? Poate că era, cine știe, o mică vrăjitorie. Parcă a râs cineva. Parcă a vorbit. Ce-a fost asta? Ce să fie, vântul. Dar spune-mi limpede, ce vrei de la mine? Să-mi dai bani, mulți bani. Bani? Să plătesc datoriile sticlăriei ca să rămână a mea. Și să-mi umplu punga din nou. Să o burdușesc cu galbeni ca să pot juca iarăși cu Ezechiel. Băiete, dorințele tale, cele două, ți le-am împlinit, așa cum le-ai rostit, în grabă și fără judecată. Ți-am mai spus că totul depinde de tine, de cât de mult vei munci. Însă tu nu numai că n-ai muncit, dar nici măcar n-ai mai trecut pe la sticlărie, dacă ai pierdut totul din vina ta. Și alt ajutor, nu mai ai dreptul să-mi ceri. Și să fiu iar sărac ca mai înainte? Să mă umilească toți? De ce nu vrei să-mi dai niciun ban când ai averi nemăsurate? Înșelătorule, zgârcitule, mincinosule, ce crezi că plec? Nu, am să te zgâlți, uite așa până ai să-mi dai ce-ți cer. Nu o să scap din mâna mea. Că trebuie să te fierbinte, mă arde, mă arde grăzitor. Asta ca să nu mai îndrăznesc să te atingi de mine niciodată. Te puteam pedepsi mai rău, mult mai rău. Dar pentru că înfumurarea ta de bogătaș nu ți-a cuprins și inima și ai avut milă față de cei în nevoie și i-ai ajutat, uite că sunt și eu milostiv față de tine. Și fiindcă te porți blând și ai atâta grijă de mama și de soția ta, Lisbeth, uite, poftim. Fac să dispară durerea și rănile de la sticla topită și îți mai dau un ultim sfat, Peter. Apucă-te și muncește și ai să poți îndrepta lucrurile. Sfaturi? Nu vreau sfaturi, vreau ajutor. Hei! Unde-i dispărut omulețele de sticlă? Vino înapoi! Nu vrei să vii! Și mă lași să pierd totul când ți era așa de ușor să mă salvezi. Și se mai zice că ești bun. Nu ești bun! Ești dușmanos! Zgârcit! Înșelător! Nu ți-am spus că e zgârcit și înșelător? Nu m-ai crezut și iată ce pătimești. Dar norocul tău e că mai sunt și eu pe aici. O să te ajut cu tot ce ai nevoie. O să mă ajut? Sigur că da. Hai, vino, băiete. Hai, vino încoace pe moșia mea ca să-ți iei câte pungi cu galbeni poți să duci. Și când s-or termina astea, o să-ți apară în loc altele. Nu o să mai ai nevoie să muncești niciodată. Nu o să mai ai nicio grijă. Hai, vino, hai, vino încoace. Așa. Vin acum, așa. Spune-mi cum să ajung mai repede. Așa mai coboară. Ai văzut acum cine ți-e prieten cu adevărat? Tu n-ai vrut câteva pungi cu galbeni. Ai vrut un sac. E bine, uită-l. Uită-l acolo, un sac plin cu bănet. Hai. Așa, bază, bună, bani, așa. Așa, ești mulțumit, hă? Da, așa. Da. Foarte mulțumit. Cred și eu, mai ales că galbenii din sacul ăsta nu se vor termina niciodată. Și ca să-ți iau toate grijile, ca să nu te mai zbucium atât pentru toți cei din jur, îți mai fac un bine. Te scap de neliniștita inimă din piept. Am să-ți pun în loc o inimă care nu o să te mai facă să te frămânți pentru oricine și orice, ci o să te transforme într-un om puternic. Vrei? Da, da, vreau să fiu puternic. Dar ce fel de inimă o să-mi pui în piept? O inimă de piatră. Dar cum am să trăiesc cu o inimă de piatră? Minunat, minunat! Sunt mulți cei care au în piept o inimă de piatră și o duc minunat, huzuresc. Și inima mea adevărată, ce faci cu ea? Oh, o păstrez, o păstrez frumos. Uite, vezi raftul ăsta plin cu vase de sticlă? Ia uite, în fiecare dintre ele e câte o inimă din asta care îi chinuiește pe om, care îi aduce numai frământări și lacrimi. Hai, îmi dai și tu pacostea asta de inimă și eu te fac bogat, te fac puternic mereu. Ce zici? Bate-mi palma? Da, da, cu o inimă de piatră o să fiu foarte fericit. Acum stai așa, stai liniștit. Lisbeth? Te-am văzut. erai dat de pomană unui sărântoc. Ce pomană, Peter? Puțină pâine uscată și niște resturi de la masă, noi nu le mai mâncam. Atunci le arunci. Nu îi înveți pe toți prepădiții să vină la poarta mea să le tot dai să mă păgubești pe mine. Dar nu... Nimic, nu dai nimic. Ți-am mai spus, nici o coajă de pâine, nici un capăt de ață, nimic. Te rog, Peter, nimic. Peter, mă doare, ce faci? Îmi rup mâna. Chiar așa o să se întâmple, nevastă, dacă nu-mi dai ascultare. Ce-i cu tine, Peter? Peter, erai bun. Erai milos. Știi că furtuna a distrus casele, grădinile, a omorât păsările din ograzi. Dar noi avem cu ce să-i ajutăm. La noi e belșug. Sunt oameni care mor de foame, Peter. Și ce-mi pasă mie? Treaba lor. Peter, Peter, băiatul meu. A, ai venit și tu, mamă, iar ai mai fost și acum vreo 10 zile. Dă-i vreo 2-3 bani, Lisbeth, să terminăm odată. Nu, nu-mi trebuie banii tăi. Am dorit să te văd, de aceea m-am târât până aici, ca să-mi văd fiul, poate pentru ultima oară. Ei, nu te mai voi da atât. Mă rog, m-ai văzut. Te-am văzut pe tine. Te-am văzut, om rău, dușmănos, fără inimă. Nu pe fiul meu cel blând. Tu nu ești Peter al meu. Nu, nu, nu ești copilul meu, drag. Of, iar, smior căieli, m-am săturat. Fii liniștit, Peter, n-o să te mai supăr. O să scapi de mine pentru totdeauna. Plec. Nu cred că o să mă mai vezi. Mă rog la Dumnezeu să găsești drumul pierdut. Drumul cel drept, băiatul meu. Rămâi cu bine, Peter. Rămâi cu bine. Peter, Peter, e mama ta. Cum te porți cu ea? E așa de slăbită. Abia merge. Alerg, alerg să o aduc înapoi. Veniți de treabă, Lisbeth. Lasă-o să plece. Stai pe loc, l-auzi? Nu mă scoate din sărite. Eu am drumuri de făcut. Să fie gata masa când mă întorc. Ai înțeles? Doamne, ce cu el? Cum de s-a înrăit așa? Lisbeth! Lisbeth! Am stat ascunsă să nu mă vadă Peter. Știu că gonește oamenii. A sărit să-și bată pe unii. Așa e! Așa e, vecina Gertrude. S-a schimbat atât de mult. Sunt tare, tare amărâtă. Ce-ți fac copiii, vecina? Tot rău. Zac! Și nu am ce să le mai dau de mâncare. Știu cât e de greu. Uite. Uite, ia ceva de mâncare în legăturica asta. Mulțumesc. Mulțumesc din suflet. Să se răsplătească Dumnezeu în zecit. Acum mă întorc la ei. Mulțumesc. Mulțumesc, Lisbeth. Fie milă de un mie bătrân. Fie milă și... dă-mi puțin apă. Oh, sărmanul de el. Sărmanul de el. Stai aici. Da. Stai pe banca asta la umbră puțin. Mulțumesc. Da? Uite. Da. Și o cană cu apă rece. Mulțumesc. Și ceva de aleguri ca să mai prins puteri. Fii binecuvântată, suflet bun. După ce te odihnești puțin, așa, o să trebuiască să pleci ca să nu te găsească bărbatul meu aici. Aha. Da? Da, uite, uite, ia și bănuții ăștia, da, ca să-ți mai cumperi ceva de aleguri, da? A, te-am prins, da, Lisbeth, te-am văzut. E așa cum am bănuit, îți bați joc de avutul meu, umpli buzunarele tuturor milogilor. Cum îndrăznești? Dă bani în coace. Peter, Peter, sunt doar 3 bănuți. Deschide pumnul, n-auzi? Dă bani în coace, nu vrei? Ce-ai făcut, nemernicule? De sticlă. Da, eu sunt. Am luat înfățișarea lui Moșna ca să văd cu ochii mei cât de nemernic ești. Dar nu credeam că ai să ajungi până acolo încât să o lovești pe blânda, Lisbeth. Uite, și poate chiar să o omori. Să o omor? Uite. Uite, nu mai sufla. Ai omorât-o. Nu se poate. Nu se poate. O, dragă mea. Dragă mea, trebuie să stai, Lisbeth. N-am vrut. Nu știu ce a fost. Ce-i cu mine, Lisbeth? Ce-am făcut? Ce-am făcut? Tu, în pădurea de braz vistiernic, tu, peste codri stăpân puternic, de sute de ani te l-aș văzut de cei ce duminica s-au născut. îndrăzne să mai vii la mine, omule de nimic. Ucigașule! Am venit să te rog să-mi împlinești cea de-a treia dorință. Nu, nici vorba. Te rog, te rog, măcar ascultă-mă. Bine, poftim, spune, să vedem ce vrei. Te rog, scoate-mi inima de piatră din piept și pune la loc inima mea adevărată, inima mea cea vie. Cum, inima ta cea vie, care o să te facă să te zbucium iar, să-ți fie milă, să te înduioșezi, să plângi sau să râzi? Și pentru toată neliniștea asta să-ți pierzi bietul de tine bogățiile și puterea de acum? Tu nu-ți dai seama că ești să ajungi iar cărbunar, că o să muncești. O să muncești, tu care te-ai învățat cu trândăveala. Merită să pierzi atâtea averi să nu mai ai cu ce te mândri? Da, da, merită. O să mă pot bucura din nou de o floare, de o pasăre, de surâsul lui Lisbeth. Dar Lisbeth, Lisbeth a rămas acolo în fața porții, neînsuflețită, din vina mea. Din vina inimii de piatră, ajută-mă, pune-mi în piept inima adevărată, chiar dacă e târziu, după ce am făcut atâtea rele. Poate voi izbuti să-mi drept câte ceva, te rog, te rog, te rog. Dacă îți dai seama de greșelile tale și le regreți, deși porți o inimă de piatră în piept, înseamnă că mai există în tine o fărâmă de bunătate care n-a putut fi învinsă nici chiar de necuratul. De necuratul? Cum adică? Dar eu... Încă n-ai înțeles că ți-ai vândut inima necuratului. Necuratului? Cine credeai că e Michel cât un munte? Inima ta e în stăpânirea lui, a necuratului. Și numai tu singur trebuie să o iei înapoi, însă... Nu o să reușești decât prin viclenie. Bun, am să te învăț eu cum să faci. Ia, ia, vină mai aproape, vină mai aproape. Da. Bravo, bravo, Petre. Știam că ai să vii la mine. Ți-ai omorât nevasta și bine ai făcut dacă îți risipea banii. Și eu aș fi făcut la fel. Și acum trebuie să dispar de prin locurile astea, nu-i așa? Întocmai. Dar în graba cu care am fugit de acasă, am lăsat acolo sacul cu bani. Sacul fermecat pe care mi l-ai dat. Nu-i nimic, nu-i nimic. Am să-l preschimb chiar în clipa asta într-un sac de cartofi. Și ție o să-ți dau câte pungi cu galben vrei. Spune-mi, ale de pe raftul ăla ți-ajung? Da, mi-ajung. Dar înainte de plecare aș vrea să știu și eu de ce m-ai păcălit. Ai zis că îmi pui în piept o inimă de piatră și că inima mea, cea adevărată, o oprești tu. Chiar așa am făcut? Nu te-am păcălit deloc? De când ai inima de piatră, te-ai mai întristat? Te-ai mai înduioșat de ceva? Nu, nimic. Nu te-a mai tulburat și nu ți-a mai păsat de nimeni, nici măcar de mama ta, care ți era atât de dragă, și nici chiar de soața mult iubită, nu? Da. Dar nu cred că ești tu așa de mare vrăjitor încât să poți smulge din piept o inimă și să pui în loc una de piatră. Porți tot inima mea, dar ai făcut-o mai nesimțitoare și atât. Petă, hai, vino, vino, vino încoace. Ia uite-te aici. Inimile tuturor celor care au făcut târg cu mine. Uite-le aici, în vasele astea. Le vezi? Le văd. Dar acum nu mă mai poți păcăli. Ai înșirat niște inimi de ceară ca să te lauzi că ești mare vrăjitor. Ceara, ce prostie. Ia poftim, uite, scrie pe vasul ăsta inima lui Peter. Ia uite, uite. Zuc. Cum zvâcnește, uite, vezi? Și dacă zvâcnește, e de ceară și ai pus vreo mașinărie. Lasă că ai să vezi tu îndată. Ia să scoatem din asta. Așa. Uite. Hai, desfăcăm așa. Așa, și pieptarul, așa. Acum asta este. Cum te simți cu inima ta adevărată în piept? E cald. Vezi? E vie. Vezi? E simțit. Oh, bine că te-ai lămurit. Eu am puteri mari, băiete, n-am nevoie să umblu cu păcălele. Și acum hai să punem inima la loc de piatră. Nu te apropia. Ce spui? Nu, cu ajutorul ei am să plec de aici cu inima mea. Nu, adevărată. Nu te las. N-ai cum să mă oprești. Mă apără cruciulița. Ia uite, uite, am aprins flăcările mele. Ai să arzi, vezi cum se apropie de tine focul flăcările. Da, dar nu mă pot atinge. Și mai am un pic și ies de pe tărâmul tău blestemat. Pasul ăsta și gata, nu mai sunt în puterea ta. Hai să te întorci. Hai să te întorci. Hai să te întorci aici. Din clipa asta tot ce ai făcut am prefăcut în scrum. Ești mai sărac ca înainte. Hai să te întorci, să mă rogi, să te ajut. Hai să te întorci. Tu, în pădurea de braz vistiernic. Lasă sticurile, Peter, sunt chiar aici lângă tine. Te chemam, omulețule de sticlă, fiindcă voiam să-ți mulțumesc și să-ți cer iertare pentru că ți-am greșit, pentru că am îndrăznit. Eu te-am iertat, Peter, nu te mai frământa. Ia spune, cum e când porți iar în piept inima ta adevărată? Sunt năpădit de amărăciune, de rușine, de părere de rău pentru tot ce am făcut. Da, Peter, lăcomia și îngânfarea erau să te piardă de tot. Nu-i mai știu de prieteni, de suferință, remușcare sau milă. Ai năpăstuit cu cruzime chiar și ceea ce aveai mai drag pe lume. Da, da, e adevărat. Dar când omul e atât de îndurerat și se căiește sincer așa cum te căiești tu, o cale de îndreptare ar mai fi și parcă, parcă m-aș strădui și eu să fac ceva pentru tine. Nu mai vreau nimic. Cu mine s-a terminat. Ce să mai încep? Singur pe lume, singur din vina mea. Cum să-mi alung din minte că mi-am gonit mama din poarta casei? Nu pot să uit lacrimile și durerea din glasul ei. Și poate că măicuța mea s-a prăpădit. Nu mai pot cere iertare. O, blestemată lăcomie! Și cât am mai mâhnit-o și am chinuit-o și pe buna, blânda și frumoasa mea soție, Lisbeth. Și am fost în stare chiar să ridic mâna asupra ei. Oh, mai bine m-ai omorât, domnule de sticlă, ca să se isprăvească cu viața mea nemernică. Nu, Peter, nu poți scăpa așa de ușor. Oricât te-ar apăsa povara remușcărilor, ai de plătit niște datorii. Trebuie să trăiești ca să-i ajuți pe cei pe care i-ai nedreptățit. Ori nu-ți pasă de ei? Sau ți se pare prea greu să te ostenești pentru alții? Nu. Voi trudi fără preget ca să repar relele pe care le-am făcut. Numai că, fără glasul blând al mamei, fără zâmbetul lui Lisbeth, totul e atât de pustiu, pustiu. Aș face orice, orice să le știu lângă mine. Orice? Orice. Eu cred că ele n-ar vrea decât... Să fii băiatul meu blând și bun, Peter. Așa cum erai înainte, blând și bun. Mamă! Să fii Peter cel milos și cu oamenii și cu animalele. Peter cel vesel, care trecea dimineața cântând prin pădure. Peter pe care îl îndrăgisem. Lisbeth! Peter! Aici sunteți! Aici nu visez! Nu, Peter, nu visez. Mama și soția ta trăiesc. Au, ce fericit sunt, e o minune, mamă, măicuță. Lisbeth, draga mea Lisbeth, pot să vă strâng în brațe, Doamne, nu v-am pierdut. Nu l-ai pierdut, Peter, fiindcă mai sunt mulți, mulți oameni care nu au inimă de piatră. Vecina Gertrude, bătrânul Franz și alți oameni ai locului le-au îngrijit, le-au adăpostit și au împărțit cu ele și ultima bucată de pâine pe care o aveau. Cât au fost de buni, cât de buni. Și eu care m-am purtat cu atâta cruzime față de ei, cum să le răsplătesc bucuria fără de margini pe care mi-au făcut-o? Și pe tine, duh blând, omulețule de sticlă, care ai vegheat asupra dragilor mele și m-ai salvat din întuneric, cum să-ți mulțumesc, cum să te răsplătesc? Păstrând totdeauna în piept inima ta omenească, Peter, și ținând minte sticurile pe care ți le spun acum. Iată că se dovedește încă o dată și încă o dată că doar inima ți-aduce fericire adevărată. Nu înlocui cu o piatră pentru bani pentru putere, căci doar inima ta caldă, ea e cea mai mare avere. Nu lăsa să se împietrească inima ce dulce bate, căci o piatră în piept înseamnă besnă și singurătate. Ați ascultat Inima de piatră, scenariu radiofonic de Flavia Burev, după o idee de Wilhelm Hauff. Distribuția a fost următoarea: Peter, Cristian Iacob; Lisbeth, Crina Mureșan; Franz, Constantin Codrescu; Hubert, Nicolae Pomoje; Mama, Monica Ghiuță; Regele Dansului, Mihai din Vale; Șulcăr, Sorin Gheorghiu; Ezechiel, Cornel Vulpe; Bradul, Silviu Stănculescu; Michel Cătunmunte, Mircea Albulescu; Domnul de Sticlă, Florian Pitiș; Gertrude, Flavia Burev. În alte roluri, Nicolae Stângaciu și Ana Maria Ziegler. Redactor, Doina Pap. Asistența tehnică, Eugenia Slate, Laura Mureșan și Doina Rogobete. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Simona Tudor. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.